الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گزشتہ نشست میں نے قرآن اور سائنس کے حوالے سے کچھ معروضات پیش کیے تھے، آج بھی قرآن اور سائنس کے موضوع ہی پر کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. میں نے یہ عرض کیا تھا کہ نظریہ انتشار بر اعظم ہو یا کرۂ ارض کا سورج سے جدا ہونا ہو، اس کو سائنسداں اتفاق کا نتیجہ کہتے ہیں، لیکن قرآن عظیم اسے تدبیر الہی کا نام دیتا ہے. وہ مدبر حقیقی ہے، اس نے یہ وسیع و عریض کائنات پیدا فرمائی ہے اور وہی اس کا انتظام فرما رہا ہے. آپ اندازہ فرمائیں کہ اتفاقاً جو چیز وجود میں آئے گی اس میں اتنا حسین نظم نہیں ہوگا، ضبط نہیں ہوگا، توازن نہیں ہوگا، اعتدال نہیں ہوگا جو اس کائنات میں پایا جاتا ہے. سورج اپنے وقت پہ نکلتا ہے، اپنے وقت پہ ڈوبتا ہے، چاند اور ستارے اس زمین کو روشن کرنے کے لیے اپنے وقت پہ نکلتے ہیں، اپنے وقت پہ ڈوبتے ہیں. ہزاروں سال گزر جائیں تو بھی اس میں کوئی فرق نہیں آتا. موسم اپنے وقت پر آتا ہے، کلیاں اپنے وقت پہ کھلتی ہیں، بہاریں اپنے وقت پر آتی ہیں، خزاں اپنے وقت پر آتی ہے. انسان کے وجود میں جو تدریجی ارتقاء ہے، بچپنا، جوانی اور بڑھاپا اور پھر موت، وہ اپنے وقت پر ہوتا ہے. خود انسانی وجود کے اندر جو ہزاروں مشاہدات ہیں انفس کے، ذات کے، اور جس قدر منظم طریقے سے انسانی وجود کی تربیت ہوتی ہے، اس کی بقا کا انتظام ہوتا ہے، یہ اتفاقاً نہیں ہے. کسی مفکر نے کہا تھا کہ جس نے کان جیسی پیچیدہ شے کو تخلیق فرمایا ہے، کیا وہ خود سمیع و بصیر نہیں ہوگا؟ جس نے آنکھ کے انتہائی لطیف، فرجائل اور نازک نظام کو قائم کیا ہے، وہ خود کائنات کو دیکھنے والا نہیں ہوگا؟ جس نے دماغ کا انتہائی عظیم نظام تشکیل دیا ہے، کیا وہ خود کائنات کے لیے تدبیر فرمانے والا نہیں ہوگا؟ ہمارا پورا وجود خدا وحید و قدوس کی عظمت کی گواہی دیتا ہے. کائنات کا حسن انتظام، کائنات کی تدبیر، نظم اور توازن، یہ خدا برتر و بالا کی عظمت کی گواہ ہیں. اس لیے ہمیں اتفاق کا نام تو نہیں دے سکتے، لیکن کیا یہ سچائی نہیں ہے کہ آج جن چیزوں کو سائنس نے 1400 سال کے بعد تسلیم کیا ہے، وہ سچائیاں آج بہت پہلے سے موجود ہیں؟ آپ اندازہ فرمائیں، قیامت کے باب میں سائنس نے کوئی واضح نظریہ نہیں پیش کیا ہے. اسی قیامت تو واقع ہوگی اسی دنیا میں، لیکن یہ علم جو ہے غیب سے متعلق ہے. قیامت آئے گی یا نہیں آئے گی، اس کے بارے میں کوئی واضح نظریہ آج کی سائنس کے بارے میں کے سامنے نہیں ہے، لیکن امکانات کی گفتگو آج کی سائنس کرتی ہے. آج کی عقل یہ کہتی ہے کہ اس پوری کائنات کشش ثقل پر اور سیاروں کے نظام پر قائم ہے. زمین بھی ایک سیارہ ہے اس کا، اس خلا میں جو تیر رہا ہے، اور زمین تو بہت معمولی سیارہ ہے، نہ معلوم کتنے بلند سیارے ہیں جس میں ہماری کروڑوں زمینیں رکھی جا سکتی ہیں. یہ کہکشاں جسے ہم ملکی وے یا سلما کا خرام رائے گا سمجھتے تھے، خدائی کہکشاں کہتی ہے جس کو وہ سلما کا خرام رائے گا ہے. اس میں ایک ایک ننھا ننھا ستارہ اتنا بڑا ہے کہ اس میں ہماری ہزاروں زمینیں رکھی جا سکتی ہیں. یہی حال اس عظیم اور وسیع خلا کا ہے. یہ محیب خلا خدائے قہار و جبار کی قدرت و عظمت کی گواہی دے رہا ہے. کتنا عظیم ہے یہ خلا. تو قیامت آئے گی یا نہیں آئے گی اس کے بارے میں کوئی واضح نظریہ موجود نہیں ہے سائنس کے پاس، لیکن اتنا وہ ضرور کہتے ہیں کہ اگر کشش ثقل کے نظام میں یا سیاروں کے فاصلوں میں کمی آ جائے تو قیامت آ سکتی. اب آئیے اس نظریے پہ قرآن عظیم کا مطالعہ کیجیے. قرآن عظیم یہ ارشاد فرماتا ہے یوم نطوی سماء کطی السجل للکتب، جس روز ہم آسمان کی بلندیوں کو تو مار مارے ہوئے کاغذ کی طرح لپیٹ دیں گے، تب قیامت آئے گی. قیامت کے آنے کی علامات میں سے کہ بلندیاں سمٹ جائیں گی، کتابوں کی طرح سے لپٹے ہوئے کاغذ کی طرح ہو جائیں گی، تفاتی جیسے لپیٹ دیے جاتے ہیں. اب آپ اندازہ فرمائیں کہ سیارے اگر سمیٹ دیے جائیں، لپیٹ دیے جائیں، تو کیا سائنس اس بات کی تائید نہیں کرے گی ہاں قیامت آ سکتی ہے؟ اور مشاہدہ یوں ہوگا کہ اگر یہ چاند جو ہماری زمین سے 2.5 لاکھ میل کے فاصلے پر ہے، جب وہاں سے وہ اپنی شعائیں ننھی منی اور شعائیں ڈالتا ہے، نرم و نازک شعائیں، تو سمندروں میں مد و جزر آ جاتا ہے، جوار بھاٹا آ جاتا ہے، سمندر لاکھوں ٹن پانی سطح زمین پر اچھال دیتا ہے. اگر وہ اتنے طویل فاصلے سے 50,000 میل کے فاصلے پہ آ جائے تو سمندروں میں اتنا عظیم سیلاب آئے گا کہ زمینیں ڈوب جائیں گی. تو ظاہر ہے کہ سیاروں کا قرب قیامت بن سکتا ہے، اور قرآن عظیم قیامت کی علامات میں سے سیاروں کے قرب کو بھی بیان فرمایا اس نے. تو تخلیق زمین ہو یا قیامت ہو، قرآن عظیم نے جو بنیادیں فراہم کر دی ہیں آج سائنس ان کی مکمل تائید کرتی ہوئی نظر آتی ہے. اس کے علاوہ اگر آج سائنس کے جملہ علوم کے شعبوں کا جائزہ لیں تو قرآن پاک میں ان کے لیے کوئی نہ کوئی واضح آیت موجود ہے. جتنے بھی ممکنہ علوم ہو سکتے ہیں، مثال کے طور پر زمین یا زمین جیسے دوسرے سیارے، سیاروں کا وجود، کیا یہ ممکن ہے؟ قرآن عظیم ارشاد فرماتا ہے اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ تبارک و تعالی نے 7 آسمان پیدا فرمائے یا 7 طبقات بلندی، اور زمین بھی ان کے ہی مثل ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر خلا میں زمینوں کے مثل دوسرے سیارے دریافت کیے جا سکیں تو یہ قرآن پاک کے خلاف نہیں ہوگا، بلکہ قرآن پاک کی ایک آیت کا واضح ثبوت ہوگا. کیا خلا نوردی، فضاؤں میں جانا، اسپیس کا سفر، اور چاند اور پھر مریخ والا تک پہنچنا، کیا یہ ممکن ہے؟ قرآن عظیم فرماتا ہے کہ اللہ کی بخشی ہوئی طاقت سے یہ ممکن ہے. یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. تم اقطار سماوات، یہ قطر جو ہے اس کی جمع ہے اقطار، اور یہ بلندیوں کے مختلف مراحل کا کی حیثیت دی جا سکتی ہے کہ اگر تم ان میں نفوذ کرنا چاہو تو ہرگز نہیں کر سکتے ہو مگر اللہ کی بخشی ہوئی طاقت اور اللہ کی بخشی ہوئی قوت سے. قرآن پاک دوسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے لَتَرْكَبُنَّ طَبْقًا عَن طَبْقٍ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. قدیم مفسرین نے اپنے ذوق اور اپنے زمانے کے تقاضوں کے مطابق اس سے انسان کی نشو و نما مراد لی تھی، لیکن آج آج کے دور میں سائنس کی خلا نوردی کو دیکھ کر کے اگر اس سے مراد خلا کا سفر لیا جائے کہ تم ایک طبقے کے بعد دوسرے طبقے میں، ایک طبقہ بلندی کو پار کرنے کے بعد دوسرے طبقے میں داخل ہو گئے اور سوار ہو گئے، تو یہ ناممکن نہیں ہے. اور نہ ہی یہ بات قرآن عظیم کے خلاف ہوگی. کیا سیاروں میں مخلوق موجود ہے؟ اول تو قرآن عظیم نے بہت پہلے اشارہ فرمایا تھا کہ اللہ کی تسبیح کرتی ہیں وہ تمام چیزیں جو زمینوں میں ہیں اور آسمانوں میں. تو گویا آسمانوں میں بھی اللہ کی تسبیح کرنے والی کوئی مخلوق موجود ہے. یقیناً وہ ذیہوش مخلوق ہوگی، تسبیح کرنے والی مخلوق ہوگی. اس امکان کو قرآن عظیم نے تسلیم کیا ہے، اعلان فرمایا ہے. لفظ تسلیم سے رجوع کرتا ہوں میں، اعلان فرمایا ہے. تو ظاہر ہے کہ اگر آج کے دور میں سائنس کسی ایسے سیارے کو دریافت کر لے جہاں کوئی ذیہوش مخلوق موجود ہے، تو یہ اسلام کے خلاف بات نہیں ہوگی، بلکہ اسلام اس کے بارے میں پہلے اعلان کر چکا ہے. قرآن عظیم نے سیاروں میں جانداروں کے وجود کو تسلیم کیا ہے. قرآن فرماتا ہے وَمِنْ آیَاتِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهَا مِنْ دَابَّةٍ. اللہ کی نشانیوں میں سے زمین و آسمان کی تخلیق ہے اور اس میں جو جاندار پھیلا دیے گئے ہیں. تو زمین اور آسمان کا ایک ساتھ تذکرہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ زمینوں میں بھی جاندار موجود ہیں اور آسمانوں میں بھی جاندار موجود ہیں. ہمارے یہاں فرشتوں کا وجود بہت پہلے سے ہے، جو انتہائی ذی ہوش ذی فہم اور اللہ کی مرضیات کے مطابق کام کرنے والی مخلوق ہے، جو نور سے پیدا کی گئی. یہاں لفظ دابہ استعمال کیا گیا ہے، دابہ جاندار ہی کے لیے کہتے ہیں استعمال ہوتا ہے. قرآن پاک میں دوسرے مقام پہ ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. زمین میں کوئی ایسا جاندار نہیں ہے جس کی روزی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کرم میں نہ ہو. سائنس تک نظریہ یہ بھی ہے کہ آواز فنا نہیں ہوتی، آواز باقی رہتی ہے، موجود رہتی ہے. اگر کل کوئی ایسی مشین ایجاد ہو جائے جس سے زمانے بھر کی آوازوں کو کیش کیا جا سکے اور ان میں امتیاز کیا جا سکے، تو احادیث مبارکہ کے ثبوت کے لیے بہت بڑا ذریعہ ہوگی. پیغمبر اعظم کی وہ لاہوتی آواز، پیغمبرانہ آواز جو ساری کائنات کی ہدایت کے لیے موجود ہے، اس کی سماعت کی جا سکے گی. خدا کرے ایسا وقت آئے. لیکن قرآن عظیم نے اس کا تذکرہ بہت پہلے سے فرمایا ہے وَمَا يَلْفَظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. کوئی بھی قول جب انسان اپنی زبان سے ادا کرتا ہے تو اس کے قریب رقیب اور عتید موجود ہے، تو اس کو محفوظ فرما لیتا ہے. تو آوازوں کا محفوظ ہونا، کلام کا محفوظ ہونا قرآن عظیم سے ثابت ہے. سائنس کا ایک بہت بڑا شعبہ ہے علم فلکیات سے متعلق، جس میں یہ اسپیس اور سیاروں کی دنیا آتی ہے. قرآن عظیم سے پہلے اس علم کے بارے میں کوئی بھی نظریہ موجود نہیں ہے، سوائے اس کے کہ کچھ اندازے ہیں جو ارسطو ارا نے پیش کیے تھے، پتلیموس نے پیش کیے تھے. لیکن قرآن عظیم نے باضابطہ اس علم کے حاصل کرنے پر زور دیا ہے. علم فلکیات کے اللہ کی مقدس کتاب فرماتی ہے اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض. کیا وہ لوگ زمین اور آسمان کی بادشاہت میں غور نہیں کرتے؟ انہیں ملکوت سماوات والارض میں غور کرنا چاہیے. قرآن عظیم غور و فکر کی دعوت دیتا ہے. اب اگر اس سے ایک منظم علم سامنے آ جائے تو یہ قرآن عظیم کی منشا اور مرضی کے مطابق ہوگا. یہی وجہ ہے کہ ابتدائی دور میں جب قرآن پاک ایک نظام ایک آئین اور ایک منہج تدبر اور تجربہ کے طور پر سامنے تھا، تو فلکیات میں دوربین کی ایجاد، سیاروں کی شناخت، ستاروں کی پہچان، ان کے فاصلوں کا ناپنا، یہ سب مسلمانوں کا کارنامہ تھا. اور مسلمانوں نے قرآن پاک کی انہیں آیات کو سامنے رکھ کر کے فلکیات میں غور کیا. لیکن مسلمانوں کے سیاسی زوال کے ساتھ ساتھ جب علمی زوال شروع ہوا تو پھر اس نہج پہ کام ختم کر دیا گیا، اور دوسری اقوام نے زمام علم اپنے ہاتھوں میں سنبھال لی، جبکہ ابتدا مسلمانوں نے کی تھی. آپ کسی بھی سائنس کی بنیادی کیفیت کا جائزہ لیں تو وہاں کوئی نہ کوئی مسلم سائنسداں آپ کو ملے گا. علم طب ہے، قرآن عظیم نے شفا کا تذکرہ مختلف آیات مبارکہ میں کیا ہے، وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، بعض چیزوں کو شفا قرار دیا گیا ہے. یہ واضح اس بات کی دلالت ہے کہ اللہ کا مقدس کلام شفا کے حصول کے جتنے بھی ممکنہ ذرائع ہیں ان کو اختیار کرنے کی ترغیب دے رہا ہے، اور وہ میڈیکل سائنس ہے، وہ علم طب ہے. علم حساب، قرآن پاک کا مقصود یہ بھی ہے کہ انسان علم حساب حاصل کرے، اسے مہارت تامہ حاصل کرے، ریاضی میں ممکنہ مہارت حاصل کرنے کی کوشش کرے. قرآن عظیم نے ارشاد فرمایا، لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، تاکہ تم سالوں اور حساب کی تعداد کو جان سکو. یہ اس زمانے میں فرمایا جا رہا ہے جب حساب کا دائرہ بہت محدود تھا، انسان چند محسوس حقیقتوں کو صرف چند سو تک شمار کر سکتا تھا، ہزار سے زیادہ گنتی وجود میں نہیں آئی تھی. اس زمانے میں قرآن عظیم نے جب حساب کی طرف توجہ دلائی اور علم طب کی طرف توجہ دلائی تو مسلمانوں میں یونانی طب کو زندہ کرنے کا شوق پیدا ہوا، اور پھر طب یونانی کو انہوں نے صدیوں تک اپنی درسگاہوں میں پڑھایا، اس میں بے پناہ ترقی کی، اور اس طب کو طب اسلامی بنایا انہوں نے. آپ نے دیکھا کہ انہوں نے سرجری کے بہت سے آلات ایجاد کیے، تجربے اور مشاہدے کی نئی نئی راہیں کھولی انہوں نے. علم ادویہ میں مفردات کو مرکبات میں تبدیل کرنے کے سلسلے میں انہوں نے بے پناہ کام کیا، اور مدتوں تک مسلمانوں کی لکھی ہوئی کتابیں دنیا کی طبی اداروں میں پڑھائی جاتی رہیں. پھر ان پہ بنیاد بنا کر کے نئی کتابیں سامنے آئیں. اس طریقے سے علم ریاضی ہے، قرآن پاک نے کہہ دیا کہ تم سنین اور حساب کا علم حاصل کرو، تو عالم یہ ہے کہ بہت سے اصولوں کے وضع کرنے والے مسلمان ثابت ہوئے، مثلا الجبرا ہے، علم کیمیا کی ایجاد بھی مسلمانوں ہی کی ہے، اور اسے ترقی دینے کا ابتدائی سہرا مسلمانوں کے سر ہے. اس کائنات میں ایک بہت اہم علم ہے جو اپنے ابتدائی دور سے ترقی کرتے کرتے آج ترقی کے بام عروج پہنچ چکا ہے، وہ کاشتکاری اور فلاحت کا علم ہے. اس علم کے بارے میں اللہ کی مقدس کتاب نے انسانی ذہن کو مائل کیا کہ یہ علم حاصل کریں، اور پھر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ نے اس علم کو منزل کمال تک پہنچانے کے لیے احکامات فرمائے. قرآن عظیم ارشاد فرماتا ہے، افرائیتم ما تحرثون، کیا تم جو یہ کاشتکاری کرتے ہو اس کو دیکھتے ہو، اس کا مشاہدہ کرتے ہو، کیا تم نے دیکھا کہ کس طرح سے یہ غلہ پیدا ہوتا ہے، یہ بیج نمودار ہوتا ہے، کیا یہ بھی قدرت کی کھلی ہوئی نشانیاں نہیں ہیں؟ اللہ کے رسول نے تو یہاں تک فرمایا کہ ما من مسلم یغرث غرثا اور یزرع زرعا فیاکل منہ انسان اور بہیمت الا کان له حسنات یوم القیامہ. اگر کوئی مسلمان کوئی پودا لگائے گا یا کوئی درخت لگائے گا اور اس سے کوئی انسان یا جانور کھا لے گا تو قیامت کے دن یہ اس کی نیکیوں میں شمار کیا جائے گا. ایک اور حدیث میں فرمایا کہ بے شک فرشتے ان دل ملائکہ تستغفر للزارع والغارث ما دام زرعه اخضر, ملائکہ کاشتکار کے لیے اور پودا لگانے والوں کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں جب تک کہ ان کے درخت ان کے پودے شاداب رہتے ہیں. ایک اور مقام پہ فرمایا گیا من احیا اردن میتتن فلہو فیہا اجرہا, جو کسی مردہ زمین کو زندہ کرے گا اس کے لیے اس کو اجر ملے گا. ایک اور مقام پہ فرمایا من احیا اردن فہیا لہو, جو کسی بنجر زمین کو قابل کاشت بنائے گا زندہ کرے گا وہ زمین اس کی ملکیت سمجھی جائے گی. اس بات کو سامنے رکھ کر کے بعض شارحین نے یہ بات کہی تھی لو علم عباد اللہ فی احیاء الارض لم یبق علی وجہ الارض خراب, اگر اللہ کے بندے زمین کی کو قابل کاشت بنانے کے فوائد اور برکتوں کو سمجھ لیں تو اس پوری کائنات میں کوئی بھی زمین خرابے کی شکل میں ویرانے کی شکل میں یہ ناقابل کاشت نہ رہ جائے. یہ علم فلاحت ہے جس کا تذکرہ قرآن عظیم کر رہا ہے اور احادیث مبارکہ کر رہی ہیں. اس طرح کے کتنے ہی علوم ہیں جو علوم قرآن عظیم کے اندر موجود ہیں, اور جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ کوئی بھی علم ہو اگر آپ اس کی اساس اور بنیاد فراہم کرنا چاہیں تو اللہ کے مقدس کلام میں وہ ملیں گی. وما علینا الا البلاغ.